kau tidung ya ayyuhal insan ko ayuni tingke ma haraka ko nun huduma ko nun dainuma ko nun jamfima bi rabbika eje do maon imana e gum lingol je do maon e rewgol je do maon al karim motawata ko tedduro kanko allah on ko teddudo imana himo yafo himo mojjo e boni do mon nandi ko ni haden tedduro ko motawata o mojjo to e boni do mon boni do mo waddo mo ko metti waddo mo ko satti o munyo fiw o yejjita fiw kanko o mojjo e otiki allah on ko non sifori jiya do makko on wadne mo niyamaji din fop on yilto dullanamo yilto yeddamo hatta waccamo don hatta o beedanamo neemaji fi kala mo wadde dum du fi on wadde dum ko fi kanko allah ko alkarim ko tedduro ana odo jewmi ma tedduro ko hundum an dainuma holluma goddum go ko jokka hilnoda acca do rewgol mo kanko jiido ma acca do rewgol mo kanko tagudo ma acca do gomdum gol mo kanko allah tagudo ma hundum dainuma hundum tengaji no jaye ko da internet don tan do gurnan aduna gurnan aduna dan ko dan dainay dan wonki wonti jinko wonti wartay da reno e makki sabu hi kitawa e ko daina tawnti kon fiwti no wonti gi e cudari aduna tum ko wala no iblisa kanko ti allah no bangen wonde mako wal ka hur ko hodo e wartay le makko ko jam foto kala ko andi mo jere man den no delen don ko jam foto ma o itama don fiw kala ko boni ma won don o ara e cuudana ma dum don o mawlana ma dum non o labinana ma dum non haa ko daye mudum ko dun ara yonti watta yila ko ya ayyuhal insan fa yone dinge ma harraka honun jamfi ma ko honun huduma ko honun dainuma bi rabbika itendrem ma gum dingol jumi ma rewamo alkarimi jumi ma mo tawata ko teddudo